imani yangu ni kwamba ameshinda salama salimini. Mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari ambayo tunaanza na muhtasari wake. Kuna ripotiwa raia mwenye umri wa miaka 23 wa tarafani Gatara ambaye amemaliziwa maisha jioni ya Jumamosi hii. Polisi mkoani humo imesema kwamba imeanza uchunguzi ili ajulikane mtuhumiwa wa kisa hicho. Na abiria wa jiji la Bujumbura wanasema kukeraika kutokana na bei ya usafiri ambayo haipo imara wakati huu. Wakati mwingine abiria wanasema kwamba wanaombwa kulipa pesa 500 huku wakidai kwamba hatua ya wizara ya nidhamana ya usafiri imepunguza bei ya nenda rudi jijini Bujumbura. Nao wavuvi wa kituo cha maegesho ya Kajaga wanasema kutotambua umuhimu wa kujiunga na taasisi ya kitaifa hifadhi ya jamii INSS. Kwa haya na mingineyo, karibuni. Jina langu Moise Misago, mitambo yaongozwa na Serafine Hakizimana. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tukianza katika ukurasa wa usalama ni kwamba kuna ripotiwa raia mwenye umri miaka 23 ambaye ni mwendesha pikipiki ya uchukuzi mjini Kayanza aliuawa na kuchomwa mapanga mchana wa Jumapili hii na mteja wake aliyekuwa akisafirisha kuelekea kijiji cha Kivuruga katika tarafa ya Gatara ni mkoani Kayanza. Habari kutoka kwenye eneo la tukio zinasema kuwa kabla ya kumuua na kumzika kwenye shimo karibu na nyumbani kwake, mtuhumiwa huyo alimwalika andamane naye hadi nyumbani kwake kuchukua fedha za kulipa. Vyanzo hivyo vya habari vinaeleza kuwa ni mama mzazi wa mtuhumiwa ambaye alitoa taarifa kwa watu waliokuwa karibu naye baada ya kuona nguo za mtoto wake zikiwa na damu. Jeshi la polisi mkoani Kayanza linathibitisha taarifa hizi na kusema kuwa mtuhumiwa wa tukio hilo aliondoka baada ya kitendo hicho, lakini uchunguzi unaendelea ili kumkamata na kumfikisha mbele ya vyombo vya sheria. Kamishna wa polisi mkoani Kayanza anasema kuwa kwa sababu za uchunguzi, mtu mmoja anayetuhumiwa kushiriki amekamatwa. Mamlaka ya polisi mjini Kayanza inaomba mamlaka ya utawala kufuatilia kwa karibu mienendo ya watawaliwa wao, kwa sababu mtuhumiwa wa mauaji hayo alikuwa ametoka gerezani siku chache zimepita. Na abiria wa mjini Bujumbura wanasema kukeraika na bei za usafiri zisizo imara wakati mwingine husababisha kutoelewana. Abiria wanasema wanaomba kupewa mwanga kuhusu bei ya usafiri mjini Bujumbura. Huyu ni mmoja kati ya abiria, tumsikilize. Maoni yangu ni kwamba hatujajua kabisa ni kipi kiko kinafanyika kati ya viongozi na hawa watu wa kufanya transport. Jumamosi iliyopita tulipata habari ya kwamba nauli ya hizi bisi za hapa mjini kati imepanda kidogo. Yani wakisema wameongeza 100. Yani penye unalipa 400 unapaswa kulipa 500. Na penye unalipa 700 unapaswa lipa 800. Sisi kama waabiria tuliunga mkono hiyo price, tukaanza kulipa hizo hela tunazoombwa. Ila kidogo tumepata zingine habari ya kwamba huu minister wa transport na commerce amesitisha hiyo hatua ya kulipa 500. Yani kwa kiwango hatujajua ni kiwango gani. Hapo hapo yani tutokubaliana na washoferi na kati ya waabiria ikaanza. Wamoja wakasema kwa upande wa washoferi ya kwamba tunapaswa kulipa 500. Na sisi kama waabiria tukisema tumepata habari ya kwamba ile price ya zamani ndio yenye tunapaswa kulipa kwa kiwango kidogo. Tujajua haya mambo yataishi aje. Sisi kama waraia tubiri mpaka tupate yani hatua ya mwisho. Ama kwa upande wa wasafirishaji wa umma mjini Bujumbura wanaomba kupangwa kwa bei sahihi za usafiri. Hata hivyo, wasafirishaji hao wa umma wanasema kwamba wanapata hasara kubwa kwa vile bei ya usafiri imeshuka huku bei ya mafuta ikibaki juu. Hawa madereva wa mjini kati Bujumbura wameongea na kitu hiki muda mfupi umepita. Mwaya masika naishi nilikuwa napata franga kama ni 6,000 au 7,000, lakini mwaizi siku juu mazote na sasa lipanda hivi napata 2,000 au 5,000. Sasa hivi kisema yetu nataka kupandisha bei irudi pishe uongeze 100 wateja wanakwambiaje? Ukisema hivi unataka kupandisha, yani ni hali mafuruko yenyewe malaleta wakilia. Sasa hivi wewe unaomba nini? Fit kwa tunaomba kama walitupandishia bei, pandishia bei ya mazoti. Na sisi tunataka watupandishie bei ya nani? Ya franga ya bis. Ikazi ya bis. Litre moja balipandisha trua sana. Tunatumika tunaomba na bene magari abashushe hata versema. Kawaida bisi kwa ile bei kwa litia ni sawa. Sasa wanashusha wanashusha bisi 200. Sasa kama mtu anatumikisha iasi ya essence, unasikia kama anaomba sana. Ni kama bani mfano karibu hivi volcano, basi rudia tena kuzishimamisha tena zile gari. Sisi hapa tunaona jao tukishimamisha gari, kazi karaisha. Lakini mnastahili kuangalia kabisa hicho kitu mtusaidie sana. Kama sisi washoferi na makonvoyeri, tunatumikia muruhombo. Atuoni kitu. Tunatumika jua tu ya kutumika tusiachi kazi. Sisi tunalia, waraia wenyewe kule, safi lakini wenye gari pale wenyewe wanafurahi chao kinaenea. Sisi watu wadogo wadogo wafakazi wa transporto ya bisi atuoni kitu. Essence imepanda kutokana na vile vile gisi sasa ilipanda, inabidi na nauli ya bisi na vile vile ipande. Basi wakasema kama nauli ya bisi kwa sisi hapa tunatumika kwenye mji hapa Bujumbura, tunapata tulipishe kwa ile 400, tunapata tuongezewe kwa 100 ili tulipishe 500. Kwa wale wanatumika mikoani kule interior wanapasha waongezee kama 1000 hivyo kwa zile ambazo walikuwa wanalipisha. Sisi tukasikia kama tunafurahishwa na hiyo sheria kwamba kutokana na sasa gisi ilipanda pamoja na sisi vile vile nauli ya bisi imepanda, tukasikia sawa na wakili wakasema ndio ni kweli. Bisi kawaida Kanyosha au Kamenge Mtakura Kinama bisi ya 500 kutokana na sasa gisi ilipanda, wakachukua sawa. Baada ya siku moja kadhaa ya pili kufuata, ndio tukasikia mmoja mmoja wanatuonesha kwenye mitandao kwamba ile decision ambayo ilichukua na ministry kwamba sio nzuri, na alichukua kwamba hana ushuhuda mzuri wa kutoa hiyo decision kwamba imefutwa, inabidi bei ya bisi irudie kama kawaida ilikuwa zamani, bei ya 200. Tulikuwa tunaomba kabla wajapunguza bisi wangeanzia kwenye essence. Na kama sasa haijashusha, watu wache kwa hiyo bei ya 500 kwa sababu na wakili walikuwa shachukulia kama ni kawaida na si wenyewe tumeridhika. Daima tukisalia kwenye ukurasa wa usafiri ni kwamba raia wa mkoa wa Kirundo wanaosafiri kwa magari ya wakala wa kampuni za usafiri Kirundo Bujumbura na Kirundo Ngozi au kinyume chake wanasema kuwa wapo kwenye mkanganyiko kwa sababu tiketi ya usafiri ipo juu hadi sasa licha ya waziri kuingilia kati. Wanatoa mfano bei ya tiketi kwenye njia Kirundo Bujumbura ambayo imeongezwa kwa pesa 3000, yani kutoka kwenye 11,000 hadi 14,000. Ni ripoti yake Abraham Safari, inasomwa na Romuald Niyabivuze. Bei ya usafiri bado inatia mashaka raia wakazi wa mkoa wa Kirundo, hasa baada ya kupanda kwa bei ya mafuta. Wanaofanya kazi ya uchukuzi walipandisha nauli. Mfano halisi wanaotoa ni magari ya mashirika ya uchukuzi kama vile Memento, Gotlacom na Volcano, ambayo halama ya usafiri ilipandishwa hadi pesa 3000 kwa mwendo wa Kirundo Bujumbura, yani kutoka kwa pesa 11,000 hadi 14,000. Safari kutoka Kirundo kwenda Ngozi iliyokuwa inalipiwa pesa 5000 wanadai faranga 6500. Raia wanalalamika kuwa pesa hizo zilizoongezwa kwa nauli ni nyingi na kuomba wizara ya uchukuzi kufanya kila iwezekanavyo ishushe bei ili zisiwe mzigo kwao, wakitetea kuwa hali hiyo huchochea kupanda kwa bidhaa nyingine muhimu. Kwa upande wa wafanyakazi wa mashirika ya uchukuzi, licha ya waziri wa uchukuzi kubatilisha bei zilizowekwa na wadau wa sekta ya uchukuzi, wanasema kuwa hakutoa mwanga kwa kuweka wazi bei elekezi, hali wanayoweza kuwalazimisha kuzingatia bei zilizotangazwa kwa ajili ya kuepuka kufanya kazi kwa hasara. Shukran Romuald Niyabivuze. Nikukumbushe tu kwamba Februari 4 mwezi huu waziri mwenye dhamana ya usafiri alifuta hatua ya kupandisha bei ya usafiri iliyochukuliwa na tume ambayo ilidai kuwa alitaja kuwa isiyo ya kawaida. Tume hiyo iliongeza bei ya tiketi katika mji wa Bujumbura kwa pesa 100 na 25% nchini kati katika tamko lake la Februari mosi na kuanza mara moja, alisema waziri. Ongezeko hilo la bei ya tiketi ya usafiri kufutwa mara moja lilitokea baada ya ongezeko la mafuta ya gari, ongezeko la 300 kwa lita, kwa mujibu wa waziri wa nishati na madini ambaye alieleza kupanda kwa bei kiwango cha kimataifa Januari 27 mwaka huu. Baada mapumziko kidogo, tunaendelea. Isanganiro. Wavuvi wa maegesho ya Kajaga wanasema kutoelewa umuhimu wa kujiunga na taasisi ya kia taifa hifadhi ya jamii inesese kutokana na mazingira ya kazi yao. Waleza kuwa wanaweza kutumia miezi miwili au zaidi bila kufanya kazi wanapoombwa kuchangia kila mwezi. Wavuvi hao wanaomba inesese kuangalia upya hatua hiyo kwa kuzingatia mazingira ya kazi yao. Mengi zaidi naye Jerome Hakizimana. Kwenye pwani ya uvuvi Kajaga, wavuvi waeleza kuridhishwa na mswada wa kuwasajili katika shirika la bima na mustakabali kwa wavuvi INSS. Aidha, wasema kuwa kuna wasivyoelewa kulingana na hali yao ya kazi hiyo. Wavuvi, mabosi wa wengine ama patro pêcheur kwa lugha ya Kifaransa, wabaini kuwa katika kazi hiyo hawana mshahara wa upewao kila mwezi, ila wanachokipata hutokana na mapato yenyewe. Hali hiyo sasa huzua dukuduku na wasiwasi kwao pindi mvuvi yeyote analazimika kutoa mchango wa 5200 sarafu za Burundi kila mwezi. Kwa upande mwingine, wavuvi wenye umri wa miaka zaidi ya 60 wao hawaoni manufaa yoyote ya kuingia katika shirika hilo la bima na mustakabali INSS. Kulingana na madai hayo yote, wote hao waomba shirika hilo INSS kutafutia kwa pamoja na muungano wa mashirika ya wavuvi suluhisho la swala hilo. Mswada huo wa sekta ya uvuvi kuingizwa katika shirika la bima na mustakabali INSS umepitishwa kwa agizo la rais la 2020 nambari 1-12 tarehe 12 mwezi Mei. Shukran Jerome Hakizimana. Na taasisi ya taifa ya hifadhi ya jamii INSS inaona kuwa malalamiko hayo hayana msingi. Taasisi hiyo inathibitisha kutekeleza yale yaliyoafikiwa wakati wa mikutano ya uhamasishaji katika kati ya INSS na wavuvi hao. Jean Petindi Kumasabo, mkurugenzi wa huduma ndani ya INSS, anabaini kuwa mvuvi anaombwa kufika na kutoa taarifa kwa INSS endapo itatokea kusitishwa kwa kazi kwa muda ili kusitisha michango yake. Na katika ukurasa wa elimu ni kwamba ubora wa elimu na bei yake kwenye mfumo wa kisasa wa fundamentali bado finyo. Hayo yanachapishwa katika ripoti ya kutathmini mabadiliko ya elimu nchini Burundi ya toka mwaka 2013 hadi 2019. Mengi zaidi naye Jean Dodier Irakoze. Ripoti hiyo Moize inabainisha kuwa utekelezaji wa elimu ya msingi ulifanyika kwa mashauriano madogo kati ya taasisi za mafunzo ya walimu katika miundo ya elimu ya juu na miundo ya usimamizi za na ufuatiliaji ya programu za kimsingi na za baada ya msingi. Pia ripoti hiyo inatambua kuwa ushirikishwaji wa taasisi za walimu katika hatua zote za kuandalia mwalimu ulikuja ukichelewa, wakati kipengele hiki ni muhimu kwa mafanikio ya kuandalia walimu, hali ambayo husababisha upungufu wa wasifu wa kuingia na kuondoka mfumo huo, hasa kutoendeleza kwa mageuzi hayo ya kupitia njia za kutokubaliana kati ya masomo yaliyofundishwa katika taasisi za kitaaluma na mipango ya mafunzo ya mzunguko wa nne. Ucheleweshaji wa utoaji wa majengo ya shule, vifaa vya shule na vifaa vya ufundishaji pia unachangia kupunguza ufanisi wa mfumo huo wa elimu, inabainisha ripoti hiyo, ambayo inaeleza pia kuwa pamoja na kujitoa kwa baadhi ya wafadhili kufuatia mgogoro wa kisiasa na kiuchumi wa mwaka 2015, matumizi ya ujenzi wa pamoja ulifanya iwezekane kufidia nakisi ya ufadhili, mbinu ambayo ilionekana kuwa ya ufanisi na halama ndogo na matokeo mazuri. Ripoti hiyo inabaini kuwa mageuzi ya mafunzo ya walimu ndio sehemu ya kuunganishwa ili kuweka mageuzi hayo ya elimu ya msingi na kuimarisha, kwa sababu ubora unaotakiwa unategemea zaidi ubora wa walimu. Matokeo yaliyofikiwa na mageuzi, ingawa ni makubwa, hayalingani na mtaji uliowekezwa, inahitimisha ripoti hiyo. Shukran Jean Dodie Irakoze. Na kwa kuhitimisha taifa habari ni kwamba kiongozi wa idara ya kilimo mkoani Karusi anatuliza nyoyo wa kulima mkoa huo kwamba mbolea inapatikana katika ghala za mita mkoani humo. Kwa hiyo Jean Severes Nzobatohana, mkurugenzi wa mkoa anayehusika na kilimo, anawaomba wale wote ambao wamekuwa na risiti kwenda kuchukua mbolea katika maeneo wanayotoka badala ya kusimama kwenye foleni kwenye hifadhi kwenye makao makuu ya matarafa. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, la ziada sina isipokuwa tu ni kuteremsha nanga. Niwashukuru nyote ambao mmetega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia fundi mitambo Serafina Kizimana na kutakieni mchana mwema kwa akhirini. We'll be right back.